Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina CEA Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 14 października. Czas na serwis. Artur Ewertowski. Po wichurach strażacy w całym kraju mieli niemal 900 interwencji. Najpoważniejsza sytuacja była na zachodzie. A w gang produkujący i sprzedający podrabiane leki uderzyli policjanci z Poznania. Zatrzymano 11 osób, które mogły wprowadzić na rynek towar wart kilkadziesiąt milionów złotych. Polscy żołnierze ćwiczą odparcie ataku ze wschodu. Manewry rozpoczynają się dzisiaj na Litwie. Niemal 900 interwencji mieli strażacy ostatniej doby w związku z wichurami, które przechodziły przez Polskę. Najwięcej zgłoszeń odebrano na zachodzie kraju. O szczegółach powiedział nam Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego 300, wielkopolskiego 167 oraz lubuskiego 82. Działania głównie polegały na usuwaniu przewróconych drzew czy połamanych gałęzi. Na szczęście nie mieliśmy informacji o osobach rannych. A mocno wiać może jeszcze do południa. Poznańskie Centralne Biuro Śledcze Policji uderzyło w gang produkujący i sprzedający podrabiane leki przeciwcukrzycowe, anaboliczne oraz wspomagające potencje. Blisko 100 policjantów weszło do zakładów i magazynów, w których znaleziono kilkanaście tysięcy opakowań leków wartych 2 700 000 zł. W sumie zatrzymano 11 osób, które od 2018 roku miały wprowadzić na rynek podrabiane leki w sumie warte kilkadziesiąt milionów złotych. Potrzebne do produkcji półprodukty grupa nielegalnie sprowadzała z Chin. Powstała również marka podrabianych środków, które były sprzedawane przez internet. Zawieszenie prawa do azylu nie rozwiąże problemu nielegalnej migracji, tak mówił w Trójce europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Plany Koalicji Obywatelskiej w programie Trzecim Polskiego Radia nazwał populizmem. Po pierwsze uważam, że nie da się zawiesić prawa do azylu. Po drugie, to nie jest cały problem, bo nawet gdyby założyć, że zawiesi się prawo do azylu, to jeszcze raz przypomnę, podczas największego ataku na polską granicę większość tych ludzi nie składała wniosków o azyl. Oni po prostu próbowali przechodzić nielegalnie przez polską granicę. Więc to jest tylko populizm, to są tylko opowieści. Koalicja Obywatelska chce czasowo zawiesić w Polsce prawo do azylu na niektórych obszarach kraju. Premier Donald Tusk twierdzi, że takie rozwiązanie pozwoli lepiej chronić granicę wschodnią przed rosyjskimi i białoruskimi atakami hybrydowymi. Jutro rząd ma zająć się nową strategią migracyjną dla Polski. Na Litwie rozpoczynają się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe o kryptonimie Strong Griffin. Kamil Zalewski wie więcej o manewrach z udziałem polskich żołnierzy. Ćwiczenia odbędą się na jednym z poligonów na wschodzie kraju. Weźmie w nich udział ponad 2,5 tysiąca żołnierzy z Litwy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Będzie też wykorzystanych 250 sztuk sprzętu wojskowego. Manewry organizowane są przez Brygadę Piechoty Rzemajtija. Litewskie wojsko podaje, że ich celem jest szkolenie żołnierzy pod kątem planowania i prowadzenia działań obronnych we współpracy z jednostkami z NATO. Armia zapowiada, że na autostradzie między Kłajpedą i Kozłową Rudą planowany jest dziś intensywny ruch sprzętu wojskowego. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. W Strefie Gazy od roku są zamknięte szkoły. 670 tysięcy dzieci i młodzieży nie chodzi na zajęcia. Tylko w tym roku nauki nie rozpoczęło 45 tysięcy pierwszoklasistów, a niemal 40 tysięcy uczniów opuściło ostatni rok szkoły i nie mogło podejść do egzaminów. Według danych UNICEF co najmniej 84% szkół wymaga pełnej odbudowy lub poważnego remontu przed wznowieniem nauki. Na dramatyczną sytuację dzieci w strefie wojny zwraca uwagę Jan Bratkowski z UNICEF. Zdecydowana większość z nich została wysiedlona ze swoich domów. Zamiast myśleć o nauce, musi codziennie walczyć o przetrwanie. Taki brak dostępu do edukacji wpływa na zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo i rozwój dzieci. Zagraża też ich perspektywom na przyszłość i możliwości osiągnięcia pełni potencjału. Pracownicy UNICEF utworzyli w Strefie Gazy 39 tymczasowych miejsc, gdzie uczy się ponad 12 tysięcy osób. Potrzeby są jednak ogromne, a tylko w Palestynie program edukacyjny ma 88% lukę w finansowaniu. Jeszcze informacja sprzed chwili. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie stawił się przed komisją śledczą do spraw afery Pegasusa. Przesłuchanie miało rozpocząć się o godzinie 10. Reset w relacjach z Unią Europejską ogłasza minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy. Mówił o tym na spotkaniu szefów dyplomacji państw unijnych. Na posiedzenie został zaproszony przez szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, który z kolei podkreślił, że Unię i Wielką Brytanię łączą wyzwania w obszarze bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że w tych mrocznych chwilach z tak wieloma wyzwaniami na całym świecie silny kontynent wymaga silnego partnerstwa, stwierdził Borrell. Zaznaczył, że obie strony są zgodne co do współpracy w tym zakresie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach dość intensywne. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Cały czas też wiecznie. Na termometrach od 7 stopni na Podhalu do 9 na Podlasiu, 11 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Suszek i Krzysztof Łoniewski. Proszę z nami zostać co najmniej do południa. Dobrego dnia. Singing loud. 10 minut po godzinie 10 otrzymałem takiego maila od pana Tomka. Przepraszam, z kim Michał Nogaś spotka się dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Nie tylko Michał Nogaś, ale także Agnieszka Obszańska, która przed chwilą mignęła mi za szybą. Zapraszają dziś na godzinę 19, bo odbędzie się tego wieczora rozmowa z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na bogato. Jak się starzeć bez godności? Część druga. Proszę do nas telefonować. Myślę o tych z Państwa, którzy mają ochotę pojawić się na tym spotkaniu. Przypominam, startujemy o godzinie 19. 22 i 7 trójek. Monika Suszek czeka na chętnych, żeby odwiedzić nas dzisiaj w okolicach godziny 19. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Washed it away down the kitchen sink. 14 października, dziś Dzień Nauczyciela, to taka trochę nazwa kolokwialna, pełna nazwa, zaraz będę tutaj od Moniki Suszek wiedział i przypomni mi ona, jak powinien, nie jednak Dzień Edukacji Narodowej. Drodzy nauczyciele, serdecznie Was pozdrawiamy. Ja, panie, które mnie dzisiaj otaczają w audycji, za którymi przepadam, wypytałem o ulubionych nauczycieli, czy nauczycieli, których zawsze będą dobrze wspominać. No i Monika Suszek, wspomniana, zawsze dobrze będzie mówić o pani Bożenie Tomasik. Uczyła ją w Szkole Podstawowej Chemii w Krasnym Stawie. Natomiast Kasia First-Wojtkowska, która audycję realizuje, do końca swoich dni zapamięta dobrze Rolanda Balickiego, surowego nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej nr 57 na warszawskim Mokotowie. A jakich nauczycieli państwo pamiętają i za co ich pamiętają, oczywiście w tym sensie pozytywnym? Proszę się odzywać, krzysztof.loniewski, czy Łoniewski, @polskieradio.pl.

jest to taki naturalny sposób działania, a to przekłada się na odpowiednie ruchy protezy. Więc proteza jest odbierana jako coś naturalnego, przedłużenie tego kikuta, zastąpienie tej brakującej ręki. Należy jeszcze wiedzieć, że po amputacji pozostaje tak zwane czucie fantomowe. Te odczucia fantomowe dają jak gdyby poczucie posiadania tej amputowanej ręki. I sterowanie tą protezą jak gdyby wkomponowuje się w to odczuwanie tej ręki, poprzez co ta proteza jest również odbierana jako właśnie ta bardziej naturalna ręka. Co więcej, biosygnały pobudzane na drodze ruchów fantomowych amputowanej kończyny mogą też wpływać na rehabilitację środkowego układu nerwowego pacjenta obarczonego odczuciem utraty części kończyny. Elementy mechaniczne protezy, czyli obejma ramienia, przedramię oraz dłoń, zostały na obecnym etapie prac wykonane całkowicie w technologii druku proszkowego 3D. Wyzwań było dużo, szczególnie by połączyć ze sobą pracę sztucznej inteligencji oraz mechaniczną strukturę samej dłoni. Największym może wyzwaniem, no właściwie równorzędnym, to były zarówno ten interfejs i mechaniczny, i elektroniczny, czyli elektrody, które leżą na skórze kikuta, i system, który trzyma te elektrody tak, żeby one tam właśnie się znajdowały przy ruchach ramienia, nie zmieniały swojej pozycji. Potem algorytmy sztucznej inteligencji, które rozpoznają intencje pacjenta, jak poruszać tą protezą. No i w końcu sama budowa mechatroniczna tej protezy, zwłaszcza dłoni, bo tam trzeba odwzorować te wszystkie precyzyjne ruchy dłoni człowieka. Obecnie konstruktorzy przygotowują się do testów z pacjentami, które zaplanowano na koniec tego roku. Osoby po amputacji ręki zainteresowane udziałem w badaniach proszone są o kontakt z kierownikiem projektu, doktorem inżynierem Andrzejem Wołczowskim, o kontakt mailowy na adres andrzej.wołczowski@pwr.edu.pl. Jeszcze raz adres mailowy pana doktora, a właściwie profesora. andrzej.wołczowski@pwr.edu.pl. Take me.

your shit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. To był Robbie Williams, na co dzień kibic piłkarskiego klubu Port Vale. 14 minut zostało do godziny 11. Prosiłem Państwa o to, żeby dawać znać i pozdrawiać nauczycieli w dniu ich święta. Dzień dobry, najlepsza nauczycielka języka polskiego w liceum ogólnokształcącym w Kańczudze, Marta Lemiech, pokazała, że ponad uprzedzeniami jest obiektywizm. Wówczas Anna Chmura, widzę, że pani Ania zmieniła nazwisko. Fajny film. Najnowsza rola Arkadiusza Jakubika to profesorek Nerwosolek, rodem z komiksów Tadeusza Baranowskiego. Tym razem aktora w kinie tylko usłyszymy, bo chodzi o animowany film Wojciecha Wawrzyka Smok Diplodok. Z Arkadiuszem Jakubikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Arku, jak przyjąłeś propozycję wystąpienia w takim właśnie filmie? No mało nie wyskoczyłem z kapci ze szczęścia. No. Po prostu mistrz Baranowski i jego poczucie humoru, jego poczucie absurdu, groteski, ironii, no to jest chyba to, co każdego z nas wychowało w latach 80., a ja jestem z tego pokolenia. Czyli dobrze znałeś komiksy? No pewnie, że tak. Kto może nie znać profesora Nerwosolka i entomologii? I wiesz co, jak się dowiedziałem, że taka propozycja padła, byłem po prostu mega szczęśliwy, bo zmierzenie się z taką kultową z lat dziecinnych postacią to była dla mnie największym szczęściem. No ale trzeba dodać, że ty od razu zarezerwowałeś dla siebie, albo autor filmu zarezerwował dla ciebie dwie role. A tak, tak, no bo jeszcze gram tego dziadka. Ale tego dziadka na szczęście nie ma tam za dużo, i bo chodziło o to, żeby się te dwa głosy nie zlewały ze sobą, żeby nie były za bardzo podobne do siebie, czyli żeby te dwie postacie jak najbardziej od siebie rozróżnić. Zdecydowanie jednak ja jestem tym nerwosolkiem, a dziadkowi tam jakiś tam troszkę zmieniłem głos i on troszeczkę się jednak różni od tego nerwosolka. No właśnie, a gdybyś miał teraz powiedzieć głosem swojego głównego bohatera? No to nie ma problemu. No nie ma problemu, tylko musiałbym chyba szybciej mówić i musiałbym mieć jakiś chyba tekst przygotowany, żeby cały czas jak karabin maszynowy te słowa wylatywały mi po prostu z ust, żeby cały czas gadał z tobą. Słuchając cię i patrząc na ciebie, nie mam wątpliwości, że chyba bardzo lubisz tą postać. Znaczy wiesz co, no ja mam takiego, znaczy tego nerwosolka a propos tego, że ja jestem generalnie nerwowy, bardzo... On też. I on też, także tutaj charakterologicznie gdzieś się ze sobą na pewno zgadzamy, ale wiesz tak chyba naprawdę o co chodzi. Dla mnie profesorek nerwosolek, mimo tej burzy siwych włosów, mimo już jakiegoś konkretnego wieku, to on cały czas jest po prostu takim małym chłopakiem, który ma na sobie krótkie spodenki, jest takim pozytywnym wariatem, który pielęgnuje w sobie tego małego chłopca i chyba też za to go lubimy. I ja mam chyba tak samo, że tego małego chłopca w sobie pielęgnuje i nie chciałbym go nigdy gdzieś zgubić, stracić w sobie. A co byś powiedziała o samym filmie, o tym, w jaki sposób ta animacja była realizowana, tworzona? Mnie martwi tylko i smuci tylko jedna rzecz, że ten film powstawał tak długo. Wojtek Wawrzyk pracował ponad 12 lat nad tym filmem i teraz ja się pytam, czy na drugą część Smoka Diplodoka będziemy musieli również czekać 12 lat? Mam nadzieję, że nie. A taka już się zapowiada? Wszystko oczywiście zależy od tego, ilu widzów pójdzie do kina. Tak, dlatego też bardzo serdecznie namawiam wszystkich słuchaczy programu trzeciego, żebyście zabrali swoje pociechy i zobaczyli, jak ten komiks, jak ta historia mistrza Baranowskiego wygląda w wersji fabularnej zrealizowana przez Wojtka Wawrzyka. To jest naprawdę absolutnie wyjątkowa, jak na polskie możliwości, na polską, naszą krajową skalę animacja i gorąco zachęcam, żeby zobaczyć ten film w kinie. No myślę, że tych młodszych odbiorców zachęcać specjalnie nie będziesz musiał, ale ci starsi, czyli powiedzmy rodzice, też nie powinni się nudzić. No pewnie, że tak. Znaczy, wiesz, raz, że będą mogli wrócić do swoich dziecinnych wspomnień, ale przede wszystkim humor, to o czym rozmawialiśmy, poczucie humoru, poczucie właśnie tej ironii, tego absurdu, absolutnie trafia dzisiaj również do dorosłych, także każdy będzie mógł tam coś dla siebie znaleźć. A mnie się zdaje, że łatwiej będzie zaprosić na ten film rodziców niż dzieci, ale może mi się tylko wydaje. Z Arkadiuszem Jakubikiem o animacji Smok Diplodok rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Marsz do kin na ten film i marsz do nas dzisiaj do trójki na 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na rozmowę z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką, autorkami książki Na Bogato. Jak się starzeć bez godności? Część druga. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Pszańska i Michał Nogaś. Chętnych prosimy o telefony do nas. 22 i 7 trójek. Yeah.